ویل پلار ته ووایاست که ته زموږ خبره نه منې، نو د هغه کلي د خلکو څخه پوښتنه وکړه. په هغه ځای کې چې دا واقعه پیښه شوه، د هغو خلکو څخه معلومات وکړه او د هغه قافلې څخه پوښتنه وکړه کومه چې موږ د هغې سره دلته راغلو. او خامخا موږ په دغه خپل قول کې صادقان یو، خلاف نه وایو. وروڼو، تاسې دې فرق ته د خبرو وګورئ. په هغه اول وار کې چې ویل یوسف علیه السلام شر موږ وخوړی، دا ورونو څه وویل؟ ویل وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ته زموږ خبره نه منې که څه هم موږ رښتیا ویونکي یو. مګر دا وار د بنیامین په متعلقه څه وویل؟ وانا لصادقون، خامخا موږ صادقه یو، رښتیا وایو. مګر یعقوب علیه السلام بیا هم د دوی خبره نه ومنله. اول قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. يعقوب عليه السلام وویل داسې نه ده لکه دا تاسې چې وایست، بلکې ستاسې نفسو و تاسې ته یو کار ښه ویساوه، نو هغه مو وکړ. اوس نو زما کار صبر جمیل دی. ورونو، د صبر جمیل ترجمه مفسرینو په څو قسمه سره کړې ده. اول، صبر جمیل هغه صبر ته ویل کیږي چې هیچ چا ته شکایت نه کوي، پټه خوله وي. دوهم، یعنی زما صبر ښه صبر دی. دریم، نو اوس دغه صبر زما په درد خوري، بل کار فایده نه لري. څلورم، نو اوس په دغه صبر زما کار جوړیږي. پنځم، پس زما دپاره صبر ښه دی. شپږم، ما ته ښه صبر کول ښایي. او داسې نور ترجمې هم سته. نو دا د صبر جمیل ترجمه وه. نو یعقوب علیه السلام وویل زما دپاره په پټه خوله صبر کول پکار دی. او نږدې ده چې الله جل جلاله به ما ته دوی ټول راولي. او بې شکه چې هم دغه الله جل جلاله ښه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. وتولى عنهم، يعقوب عليه السلام د دوی څخه مخ واړاوه، یعنی د دوی څخه جلا شو. د دې نوي زخم پر رسیدلو د ده عليه السلام هغه پخوانی زخم د یوسف عليه السلام د ورکېدو او جدایي زخم بیا تازه شو. ژړل یې او ژړل یې، ډېره ترخه او شدیده ژړا یې کول. او ویل وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أول يا أسفا، اي أبسوزة أو اي زما غما دو يوسف برجداي. أو سترگي سبنسوه پسترگو يه پردير آقل دو سترگو ديجي دلا سواركي پسترگو رنزو دو دير جرا او اشکو پخاطر يه پسترگو سبن پردير آقل. فهو كظيم، كظيم هغه چاته ویل کیږي چې قهرمن غمجن وي او خپل غم نشکاره کوي، نورو ته نه بیانوي. سبحان الله، دا د انسان طبیعت دی چې په ښکاره ژاړي، خپل غم او تکالیف خلقو ته بیانوي، درد او غم یې لږیږي. د خلقو غم شریکي د ده جوش او خروش د ده درد او غم ورکموي. مګر هغه څوک چې یوازې او تنهاسي او بيانو غم او جرا کوي، هغه ته شدید غم او دغه حالت پیښیږي چې غم یې نور هم زیاتیږي، او دغه ته کظیم ویل کیږي. نو یعقوب علیه السلام په درد او غم کې پټ و، او دغه غم یې په پټه زغمی، چاته حال نه وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، یعنی د انبیاء علیهم السلام ډله د الله عز وجل د طرفه په ډیرو سختو امتحانو ازمویل کیږي، او بیا د امتحانو قسمونه ډیر زیات دي. الله عز وجل د خپل حکمت سره موافق هر نبی د هغه د استعداد سره برابر په هر امتحان چې د الله عز وجل اراده وي مبتلا کی. ورون، د یعقوب علیه السلام په زړه کې د یوسف علیه السلام بې اندازې مینه او محبت ورواچاو. دا د الله جل جلاله د طرفو، او بیا یې داسې یو پوه هوښیار محبوب او شایسته هلک چې د ابراهیم علیه السلام د کورنۍ او اولاد یې روښانه څراغ و په داسې یوه زړه دردونکې طریقه سره د ده څخه لرې او جلا کړ. اوس چې د یعقوب علیه السلام زړه د جدایی په ګولۍ ویشتل سوی و، په زخمي ځیګر او خوړینه سینه یې د خلکو سره ژوند کاوه او چاته یې د شکایت یوه جمله هم پر خوله نه راوړه. د مخلوق په حضور یې خپل غم نه بیاناوه، نه د چا څخه د انتقام اخیستلو په فکر کې وو، او نه د خولې څخه د غم او خفګان خبرې راوتلې. هو، کم وخت چې بې غم او تشویش په زړه کې جوش وکړي، هغه د زړه بخار به د سترګو د لارې د اوښکو په شکل راوتی او د خپل ځانه سره به په تنهایی کې ژړل. او تر شلهاو کلونو پورې د دغه پاخه زړه او ژړان د سترګو سره سره د خپلو پرائزو او حقوقو په ادا کولو کې مشغول و. په هیڅ کار او وظیفه کې هیڅ نقص او خلل ځینې پیش نسو. په هر اندازه چې د یعقوب علیه السلام زړه د یوسف علیه السلام په پیرا کې پخېدی او د سترګو څخه اوښکې تویدې، هغونه به یې د الله عز وجل په دربار کې د عجز او نیاز توبې او استغفار اظهار کاوه. د درد او غم شدت، د اوښکو تویولو ډېروالي، څونه چې د ده علیه السلام د سترګو دید ور ضعیفاوه، په هغه اندازه د زړه نور او بصیرت زیاتېدی. د مشکلاتو او تکالیفو چې څونه سخت توپانونه پر چلېده، په هغه اندازه زړه ټینګاوه او د ژبې څخه به یو اهم نه راوتی. مګر اوس چې د بنیامین د بیلتون په خاطر یې پر هغه پخوانی زخم نوره مالګه هم وپاشل سوه، تپ یې نه وی او درد یې زیات سو، نو بې اختیاره ځینې وویل سوه: یا اسفا على یوسف. د یوسف د بیلتون او جدایی په خاطر ای زما غم او زما افسوزه، تر اوسه یې تر خوله څه نه ووتلي، اوس یې دغه لفظ د خولې څخه راووتی: یا اسفا على یوسف. حضرت شاه صاحب وایي د داسې سخت درد او غم لکه د یوسف علیه السلام ژوندی ورکېدل، تر دونه اوږدې مودې پورې پټ ساتل بیا له انبیا علیهم السلام څخه د بل هیچا په وسه نه دي پوره او نه یې ساتلی. صاحب کشاف وایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جبریل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د یعقوب علیه السلام غم په کومه اندازه او څونه و. جبریل علیه السلام ویل: په اندازه د اویا هغه ښځو چې تازه یې زامن مړه سوي وي. یعنی د یعقوب علیه السلام غم دونه و لکه د دغه اویا ښځو غم چې سره یو ځای کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې د دغه غم په مقابل کې الله عز وجل څونه اجر او ثواب ورکوي. جبریل علیه السلام وویل: د سلو شهیدانو درجه. هو، د یعقوب علیه السلام په مثل هیڅوک د فراق او جدایی په اور نه دی سوزل سوی. 30 کاله او په یو بل روایت کې 80 کاله د هغې ورځې څخه چې یوسف علیه السلام ځینې جلا سو او بیا د وصال تر ورځې پورې د یعقوب علیه السلام سترګې د اوښکو څخه نه دي وچې سوي، او دغه د فراق او جدایی بار یې ملا ورکړپه او په سترګو یې ړوند کړي او سترګې ورړندې کړې. بیا چې د یعقوب علیه السلام زامنو د خپل پلار پریشانی او استراب لیدی، نو به ورته راتله او ویل به: قالو تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. د یعقوب علیه السلام زامنو خپل پلار ته وویل: قسم په الله چې ته همیشه په غم او فریاد سره یوسف یادوې تر هغو پورې چې ته قریب الموت د بستر نه جوړ سې او یا هلاک سې. حرض و هغه مرض ته ویل کیږي چې سړی پر ځای پرې باسي. نو زامونو یې ویل: یا به د بستر مریض درڅخه جوړ سي یا به هلاک سي. یعقوب علیه السلام وویل: ما تاسې ته شکایت نه دی کړی. قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب علیه السلام ورته ویل هو زه د خپل لوی او کوچني غم شکایت یوازې و الله عز وجل ته کوم او زه د الله عز وجل د طرفه په هغه شیانو خبر یم چې تاسې نه یاست به خبر. ده علیه السلام ته دا معلومه وه چې یوسف علیه السلام ژوندی دی. په موازح القرآن کې د دغه آیات شریف په ترجمه کې وایي چې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته وویل ایا تاسې ماته صبر راښوئ؟ بې صبر خو هغه څوک دی چې د خالق د رالیږل سوي درد شکایت و مخلوق ته کوي. زه خو د هغه چا سره مناجات کوم چې دا درد او تکلیف یې راکړی دی، او په دې هم ښه پوهیږم چې یوسف علیه السلام ژوندی دی او خامخا به ورسره وینم، او د یوسف علیه السلام هغه لیدلی خوب خامخا پوره کیدونکی دی. خو دغه حالت زما امتحان او ازموینه ده. او بیا و یعقوب علیه السلام ته یو نوی امید ورپیدا سو. اول یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. ویل ای زما زامنو ولاړ سئ د یوسف او د هغه د ورور لټونه او معلومات وکړئ، حواس مو استعمال کړئ، او د الله عز وجل د فیض څخه مه ناامیده کیږئ. بې شکه چې د الله عز وجل د فیض احسان او مهربانۍ څخه نه ناامیده کیږئ، مګر قوم د کافران. د یعقوب علیه السلام زامنو د پلار اطاعت وکئ، او د دریم وار دپاره د مصر پر طرف رهي کیږئ. خو دا وار یې مال نه درلودئ، په کور کې هم داسې سامان نه لري چې هغه د غنمو د رانیولو دپاره ورسره واخلي. خیر، بیا هم هر بیکاره شی چې په کور کې ورسره و هغه یې سره راجمع کړه. غواړي چې دغه شیان پر تجارو یا یو چا خرڅ کړي، خو چا نه رانیول، بیکاره زاړه شیان و. ورونو، دا د نبوت کور و، هیڅوک دا د دوی سامان نه قبلوي او نه غواړي. خو دوی مجبور اسول دغه بیکاره شیان یې ورسره واخیسته. او په دې وار کې یعقوب علیه السلام هم یو خط د مصر د عزیز دپاره ورکړ. اوس نو دوی رهي سوه او مصر ته ولاړه. هلته و یوسف علیه السلام ته ورغله، کم وخت چې د هغه دربار ته ورننوتل. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كم وقت دوي دي يوسف عليه السلام ودربار توردنا وتل نودي ورتويل يا عزيزة مج أو زمج أهلت سختي أو الوجه راغلي الوجه رابان دي سخت سوى. دا اول وار خواړه اخلاصي وو، د دوهم وار خواړه اخلاصي وو. هر وار چې به دوی غنم او غله یوړه هغه به یو کال استعمالول، او د هر سفر تر مابین به یو کال تیرېدی. د دوهم وار خواړه هم خلاصي وو، او دا وار یې سمه سرمایه هم نه و ورسره راوړې. نو ویل لوږه راباندې سخته سوه، او سرمایه مو هم ناقصه او بیکاره. خو موږ ته غله راکه، پروا نه کوي، دغه زموږ بیکاره بزاعه قبول کړه او غنم راکړه. وتصدق علینا، موږ پوهیږو چې زموږ راوړی سامان په څه نه ارزي، خو ته موږ ته صدقه راکړه. ان الله یجزی المتصدقین، بې شکه چې الله عز وجل و خیرات کوونکو ته بدل په دارینو کې ورکوي. اوس د یوسف علیه السلام وروڼه د هغه په حضور کې د عجز او خواری و درجې ته ورسېدل، د خپلې سرمایې عذر کوي او بیا خیرات غواړي. فقر او سوال کول ذلت دی. یوسف علیه السلام اول د دغه احوال په لیدلو او اورېدلو سره غمجن سو، او بیا د پلار د خط په ویلو سره بې اختیاره په ژړا سو. د زړه د رحم شفقت او مهربانۍ، د زړه د رحم د شفقت او مهربانۍ اوښکې یې تر سترګو راتوی سوې. یوسف علیه السلام په دغه سره کفایت وکړي، نه غواړي چې ورونه یې تر دغه نور هم ذلیله سي. ولې اوس هغه د فقر او سوال حال ته ورسېدل او هغه د پلار خاطر هم وای وی ژړل. رحم او شفقت پر غالب سو. نور د خپل ځان د پټولو طاقت نسو پکښې پاته او خپلو ورونو ته وویل، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. ویل آیا تاسی پوهیږئ، تاسی خبر یاست په هغه کار چې تاسی د یوسف او د هغه د ورور سره وکړئ کم وخت چې تاسی جاهلان ناپوهان واست؟ سبحان الله، پس له دغو تکالیفو او مشکلاتو څخه چې پر یوسف علیه السلام د دوی د لاسه تیر سوي وه، بیا یې هم داسې نرمه پوښتنه ځینې وکړه چې په هغه کې د جرم او ګناه تر طرف د عذر او معذرت طرف ډېر دی. یعنی هغه کار چې ستاسې څخه پیښ سوی و هغه د ځوانۍ او ناپوهۍ په وخت کې درڅخه پیښ سو، د دغه کار به دې دونه نه درته ښکاره کېده چې دا خو د پلار عقوالی دی او ورورګلوي داسې نه وي. خو دا خبره هم د نصیحت پر ډول وه، نه د هغو د شرمولو دپاره. اوس ورونه اریان سوه چې دی څنګه د یوسف په کیسه خبر دی. نو یې ورته وویل، آیا ته یوسف یې؟ قال أإنك لأنت يوسف. دابشتنا ديني وك. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام ويل هو زي يوسف يم او دغه مې ورور دی، خامخا په تحقیق الله عز وجل پر موږ احسان کړی دی چې هم سالم او هم په عزت یو، او اوس د عبرت څخه ډک درس ورکوي او ورته وایي انه من یتقی ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. بېشکه هر څوک چې د الله عز وجل څخه وبیریږي، ځان د ګناهو څخه وساتي او پر مشکلاتو صبر وکړي، الله عز وجل د نیکانو اجر بدل ثواب نه ضایع کوي، خامخا یې بدله ورکوي. جدایی په وصال، ذلت په عزت، تکلیف په راحت، تنګي په پراخي وربدلوي. داسې نه چې یو انسان د رزق د کموالي په خاطر یا د ځینو نورو مشکلاتو په خاطر د الله عز وجل نافرماني شروع کړي، بلکه د انسان د پاره صبر او تقوا پکار ده. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هغه مرایی چې په ډیرو لږو پیسو خرڅوی و، نن الله عز وجل د صبر او تقوا په خاطر د مصر حکومت ورکړی دی. اوس چې د یوسف علیه السلام ورونو دی وپیژندی، نو ډیر خجل او شرمنده سوه. اول قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوسف عليه السلام رونوول فالله سر قسم دي چه الله عز وجل ترمج غرقرية بصورت أو سيرت بخلق أو خلق تترمج شيء أو خام خامج دخطاوت لخلق تقيو. هغا چستاسر مج هغا عمل وكي موږ د خپلې غلطۍ په خاطر ستا قدر ونه پیژندی. د یوسف علیه السلام د طرفه نه سرزنش و، نه عتاب، نه قهر و، نه ملامتي، بلکې په رحم او شفقت یې ورته وویل. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. ویل نن ورځ زما د طرفه پر تاسې هیڅ ملامتي، زور او الزام نسته. الله عز وجل تاسې ته مغفرت او بخښنه وکړي، او هم دغه الله تر ټولو مهرباني کوونکو مهربانه دی. نو ویل تر دې وروسته دا خبره هیڅ مه یادوئ، زه پر تاسې هیڅ ملامتي نه وایم، ستاسې ټوله غلطیاوې مې در بخښلې دي، او زه دعا کوم چې الله جل جلاله ستاسې دغه خطاوې در وبخښي. اوس چې یوسف علیه السلام د خپلو ورونو د تسلا او اطمینان د خبرو څخه فارغه سو، نو یې د خپل مهجور او سپینجر پلار د حال پوښتنه وکړه چې پلار مې څنګه دی. دوی ورته وویل، چې د ډیر جړه په خاطر یې سترګې ډنجې سوي دي. نو یوسف علیه الصلاة والسلام ورته وویل اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. سبحان الله. يوسف عليه السلام ويل زما دغه قميص يوسي او زما د پلار پر مخ ی ورواچوي هغه به بناسي او خپل ټول اهل مو در سره راولي. يعني زه اوس دغه د کاختي په حال کې شام ته نسم تلای. تاسی بلارسی مور او پلار او نور ټول متعلقین مو دل تراولی ځکه چې دا ډیره موده پر موږ او تاسی غمونه او تکالیف تیر سوي دي. اوس به د خیره سره دلته آرام او هوسا ژوند وکړو. اوس چې یوسف علیه السلام خپل کمیس ورکړي او د وروڼو دپاره یې د سفر سامان او خوراکه ور برابره کړه. وروڼه یې د مصر څخه د شام پر طرف رهي سوه. د مصر څخه تر هغه ځای پورې د اتو ورځو د سفر لار وه. فقط چې د دغه ځای څخه قافله رهي سوه هلته پر یعقوب علیه السلام د کمیس بوی وموښتی. صرف د دوی د حرکت سره و یعقوب علیه السلام ته د کمیس بوی ور ورسېدی او هلته یې وویل که تاسې پر ما د پرتې ویونکي خیال ونه کړئ پر ما د یوسف بوی موښتی. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. تفنید هغه چې عمر یې زیات او غیر معقولې بې ربطه خبرې کوي. نو یعقوب علیه السلام وویل که زه درته ووایم چې پر ما د یوسف علیه السلام بوی موښتی تاسې به وایست چې ته د سپینږیرتیا په خاطر پرتې وایې. قالو تالله انك لفي ضلالك القديم. بیا هم هغو خلکو دغه خبره ورته وکړه. هغه د مجلس حاضرینو و یعقوب علیه السلام ته وویل فوالله ته په هغه پخوانۍ سرګردانۍ او خطا کې یې. یعنی د یوسف علیه السلام مینه او محبت او د هغه بیا ژوندي کیدل او ستا سره لیدل دا هغه پخوانۍ خیال دی چې ستا په زړه کې ځای نیولی دی چې هر وخت یې یادوې او د هغه په تمعه شپې سبا کوې. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. کم وخت چې هغه زیری کوونکی راغلی او قمیص یې د یعقوب علیه السلام پر مخ ور واچاوه د یعقوب علیه السلام بنایی او لیدل یې بیرته ورته راوګرځېدل. د پخوا په شان هر څه یې لیده. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. نو یعقوب علیه السلام وهغو خلقو ته وویل هغه چې پر دی ملامتي ویل چې ویل ته په پخوانیو خیالاتو کې یې. نو ده علیه السلام ورته ویل آیا ما تاسې ته نه وویلي چې زه د الله جل جلاله په ښوونه په هغه شیانو پوهیږم چې تاسې نه په پوهیږئ چې هغه د یوسف علیه السلام ژوند او د هغه سره ملاقات دی. بیا نو د یعقوب علیه السلام زامن ټوله په اتفاق خپل پلار ته ورغله. په عجز او زاروی سره یې ورته وویل چې د الله جل جلاله څخه زموږ دپاره زموږ د ګناهو بخښنه وغواړه. بېشکه چې موږ ستا او د یوسف علیه السلام په باره کې خطاکاران ګناهکاران یو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. یعنی موږ اوس توبه وکړه او تاسې د الله عز وجل څخه زموږ د ګناهو مغفرت وغواړئ. مطلب یې دا و چې اول ته عفراته وکړه او بیا مو د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه ځکه چې دی علیه السلام یې ونه بخشي الله عز وجل به څنګه مغفرت ورته کوي. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. یعقوب علیه السلام ویل ژر دی چې ستاسې دپاره به د خپل رب څخه مغفرت وغواړم بېشکه چې دغه الله ښه بخښونکی او ډیر مهربانه دی. یعنی صبر وکړئ چې د قبول وخت راسي. نو زه به د خپل مهربان رب په دربار کې دعا وکم. ویل کیږي چې یعقوب علیه السلام دغه دعا د جمعې و شپې ته یا د تهجد و وخت ته ځنډوله او بیا نو ټوله کورنۍ و مصر ته رهي سوه. کم وخت چې یوسف علیه السلام ته خبر ورسېدی نو دی علیه السلام د نورو مشرانو سره د پلار و استقبال او شراغلته راووتل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. كلتي دي يوسف عليه السلام مور بلار أو كورني دي يوسف عليه السلام سر ولدل يوسف عليه السلام خبل مور أو بلار خبل دانت رانيز ديك. مفسرين وايي چې دي يوسف عليه السلام مور بخواله أو پاتسوه و أو دلته خاله و. خوزين مفسرين وايي چې مور هم جوندي و چې راحله نميده او د يعقوب عليه السلام سره مصر تراغ او بانو يوسف عليه السلام وويل وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يوسف عليه السلام وطول طول چې د مصر وشارته داخل سي د کاختي سختي تکالیف او فکر مکوي ان شاء الله فراحت او اطمینان به اوسيږي. اوس نو د مصر شارته داخل سو او د يوسف عليه السلام و دربار ته ورغله. يوسف عليه السلام خپل مور او پلار پر خپل تخت د ځان سره کښېنول ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام خبل مور أو بلار دخبل ذان سر پر خبل تخت ورسرکشين أول فدغ وقت كي دو يوسف عليه السلام مور بلار أو دا يول سرونه ويوسف عليه السلام ته سجد كون كي پريوتن دا عزت او احترام سجدای ورته وکړه. یوسف علیه السلام ویل ازما پلاره دغه سجدې زما د هغه خوب تعبیر او ترجمه ده هغه چې ما پخوا په کوچنیوالي لیدلی و. زما رب دغه خوب حق او رښتیا کوي. اوس یوسف علیه السلام د خپل رب احسانونه بیانوي او وایي الله عز وجل زما سره احسان وکړي چې د بندیخانې څخه یې راویستم او تاسې د صحرا څخه و مصر ته راوستلاست پس له هغه څخه چې شیطان زما او زما د ورونو په مابین کې نزاع فساد اچولی و. بې شکه چې زما رب د باریک تدبیر خاوند دی د هغه چا دپاره چې اراده یې وفرمایي او بې شکه چې دغه الله جل جلاله په ټولو حالاتو ښه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. ورونو اوس به د دغه سجدې په متعلق د علماي کرامو یو څه اقوال رانقل کم. حافظ ابن کثیر رحمه الله وای د آدم علیه السلام د زمانې څخه بیا د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې دغه د عزت او تعظیم سجده جائزه او روا وه. یوازې په محمدي شریعت کې ناجائزه او حرامه وبلل سوه چې په دې باره کې ډېر احادیث ده او ځینې مفسرین وایي دا واقعي سجده نه وه بلکې لږ سر کښته کول وه. په هر صورت د عبادت سجده په هر دین او هر زمان کې حرامه ده بې له الله عز وجل څخه و بل هیچ چا ته نسي کېدلی. خدا سجده صرف د تعظیم او احترام سجده وه نه د عبادت. خیر یوسف علیه السلام د الله عز وجل احسانونه یو یو یاد کړه او بیا یې و الله عز وجل ته دعا وکړه ویل ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإذ ما ربا تامات يوسف شهيرا كريد جاغد مصر تصرف أو حاكمية أو مات دي تأويل الأحاديث راشو وليدي چه هغه د خوبو ترجمه او د کتابو بیان. ای پیدا کوونکی د اسمانو او مځکې ته زما دوست واکدار او اختیاردار یې په دنیا او آخرت کې ما په داسې حال کې وفات که چې مسلمان یم په مرتبه او کرامت کې مې د صالحانو سره یو ځای کړ. حضرت شاه صاحب وایي چې یوسف علیه السلام کامل علم پیدا کړ پوره دولت یې په نصیب سو او اوس غواړي چې د خپلو پلرو او نیکګانو درجه هم ورنصیب سي. والحقني بالصالحين سخيا مقصد داو چزما مرتبه د اسحاق او ابراهيم عليهما السلام د مرتبه سره برابرك كه د يعقوب عليه السلام تر ژوند پوري يوسف عليه السلام د مصر د پاچهي په انتظام مشغول و او د يعقوب عليه السلام تر وفات ورسته په خپل خوښ سره د حکومت واک او اختیار پېښاو مفسرین وای چې يعقوب عليه السلام وصیت کړی و چې زما جنازه دي شام ته یوړسي او هلته دي شخ کړسم نو د ده عليه السلام وصیت یې عملي کړی او په شام کې شخ کړسو او يوسف عليه السلام ویلي و چې داسې وخت به راسي چې بني اسرائیل دي د مصر څخه وویستل سي او تاسو پوهیږئ چې بني اسرائیل د يعقوب عليه السلام اولاده ده نو يوسف عليه السلام ویل هغه وخت دي زما تابوت هم بني اسرائیل د خپل ځانه سره یوسي نو کوم وخت چې موسی عليه السلام د بني اسرائیل سره د مصر څخه وتی د يوسف عليه السلام تابوت یې هم ورسره یوړ والله اعلم د يوسف عليه السلام په قصه کې ډېر عبرتونه سته په همدغه ډول چې يوسف عليه السلام خپلو ورونو د کوره وویست د حسد په خاطر یې د ده د وژلو یا فرار کولو مشورې کولې قسم قسم تکلیفونه یې ورسول د ده په ازارولو کې هیڅ کوتاهي نه کول بالاخره داسې یوه ورځ هم راغله چې ويوسف عليه السلام ته د احتیاج او پشیمانۍ په حالت کې ورغله الله عز وجل يوسف عليه السلام ته د جن او دنیا لوړې مرتبې ورکړې او ده عليه السلام د خپل اقتدار په وخت کې د خپلو ورونو د ګناهو او جرمو څخه سترګې پټې کړې او په مهربانه زړه یې د دوی کوتاهۍ ورمعاف کړې عینا په دغه ډول د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قومي ورونو قریشو د ده عليه السلام په باره کې ناپاک تدبیرونه او حیلې جوړولې تکلیف او آزار یې ورساوه د ده عليه السلام د وژلو اراده یې کړې وه څو یې مجبوره کړي چې خپل وطن مکه مکرمه پرېږدي مګر ډېر ژر هغه ورځ راغله چې د اسلام او دین محمدي بیرغ لوړ او رپانده د مکې مکرمې په ښار ورننوتئ د مکې مکرمې د فتحې تاریخي ورځ راورسېدل چې په هغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپلو ټولو قومي او وطني ورونو تر تقصیر او ګناهو ورتیر سو او عینا هغه د یوسف علیه السلام جملې تکرار کړې لا تسریب علیکم اليوم د قریشو پر ټولو مظالمو یې د عفی قلم کش کړي د یوسف علیه السلام قصه داسې قصه وه چې ټوله عبرتونه او لوی مفاهیم پکښې وه يوسف عليه السلام په پرله پسې امتحانو اخته سو او په ټولو امتحانو کې په لو کامیابي سره موفق او کامیاب سو نو الله عز وجل مکرم او معزز کی د ده عليه السلام ذکر او یاد یې د همیش دپاره ژوندی او باقي پرېښاوه محترمو ورونو څرنګه چې په پته کې ځای پاته دی اوس به د زلیخا پاته حالات هم درته بیان کړم امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي چې د مصر پاچا بے له خوراکي موادو نوري ډیر خزانې هم درلودې د ټولو خزانو اختیارات یې و يوسف عليه السلام ته ورکړ په دغه شپو او ورځو کې د مصر هغه پخوانی عزیز د زلیخا میړه چې قطفیر نومېدی مړ سو نو پاچا هغه د قطفیر ښځه زلیخا و يوسف عليه السلام ته ورواده کړ کوم وخت چې يوسف عليه السلام د دې سره یو ځای سو نو یې ورته وویل دغه اوس واده هغه ستا تر غوښتنې نه دی ښه زلیخا ویل ایها الصدیق ما مه ملامتوه لکه دا وینې چې مې زه ځوانه ښایسته ښځه وم او زما میړه عنین و یعنی د ښځو سره د یو ځای کېدو قدرت یې نه درلودی او تا ته الله عز وجل دغه بې مثله ښایست درکړی و نو نفس راباندې غالبه سو او واقعا هم زلیخا پیغله وه ځکه پخوانی میړه یې عنین و او الله عز وجل و يوسف عليه السلام ته د زلیخا څخه دوه زامن ورکړه چې افراسیم ابن یوسف او منشا ابن یوسف و دا خو د امام قرطبي رحمه الله د تفسیر څخه را نقل سوی بیان وهب ابن منبه رحمه الله وای د یوسف عليه السلام او زلیخا واده د ده د ورونو د هغه اول دوه وارو راتلو په مابین کې وسو يوسف عليه السلام په بندیخانه کې و چې د زلیخا میړه قطفیر مړ سو د زلیخا مال او دارایي ټوله خلاصه سوه او دا په سترګو هم ړنده سوه نو به فقر کاوه او خلق ته به لاس نیوي چا به څه ورکړه چا به نکړه ول او دا د دې حال او یوسف علیه السلام پس له هغه چې د بندیخانې څخه راووتی او د مصر عزیز شو هر هفته به په ښار کې ګرځېدی د ښار دوره به په داسې حال کې کول چې تر شا به د مصر د مشرانو او زعیمانو څخه 100,000 نفره په پسې و. یو چا و زلیخا ته وویل که ته د یوسف علیه السلام په لار کې ورته ودرېږې او خپل حال ورته ووایه شاید کومک دې وکړي. خو بل چا بیا ورته وویل پام کوه چې ورسره مخامخ نه سي، شاید هغه ستا ځینې اعمال یې ورپه یاد سي، لکه هغه ستا غوښتنه او بیا د ده ناحقه بندي کول، نور به هم جزا درکړي. زلیخا وویل انا اعلم بخلق حبیبي منکم، ما ته زما د محبوب خویونه تر تاسې ښه را معلوم دي. او بیا نو زلیخا د یوسف علیه السلام په لار کې کښېنست. کم وخت چې هغه را ورسېدی دا ور ولاړه سوه او په لوړ اواز یې نارې کړه، پاکي دې هغه ذات لروي چې پاچهان یې د هغو د ګناه په خاطر مریان کړه او مریان یې د هغو د طاعت او عبادت په خاطر پاچهان کړه. یوسف علیه السلام دا غږ واورېدی او ویل دا څوک ده؟ را یې ولي ښځه یې ورته راوستل. یوسف علیه السلام ویل څوک یې؟ زلیخا ویل زه هغه څوک یم چې ستا په خدمت کې به ولاړ وم، ستا خدمت مې په خپله کاوه او ته زما په کور کې تربیه سوې او همیشه مې ستا عزت کاوه، مګر زما د جهل او سرکشۍ په خاطر هغه خطا راڅخه پیښه سوه او د خپلې خطا جزا مې وڅکل، مال مې ټول راڅخه ولاړې، د خواري ژوند مې اوږد سو، سترګې مې ړندې سوې. پس له هغه څخه چې د مصر د خلقو به قصد راکېدی اوس یې زړه راباندې سوځي و خلقو ته لاس نیسم، فقر کوم، څوک سر راکي او څوک یې نکره، چې دا د بدکارانو جزا ده. یوسف علیه السلام دغه د دې پر حال ډېر وژړل او بیا یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل آیا ستا په زړه کې چې هغه زما محبت و د هغه څخه اوس هم یو څه پاته دی؟ زلیخا ویل په والله ستا و مخ ته یو کتل تر ټوله دنیا راته خوښ دی، مګر اوس دغه ستا غمچینه یا چلاخه یوار په لاس راکه. غمچینه خو هغه شی ده چې هغه اس په وهي او په شړیه، دغه ستا غمچینه یا چلاخه یوار په لاس راکه. یوسف علیه السلام د خپلې غمچینې سر په لاس ورکړ. زلیخا ژر دغه غمچینه په خپل زړه پورې ونیول. یوسف علیه السلام ولیده چې چلاخه د ده په لاس کې د دې د زړه د غورځېدو په خاطر ریږدي، نو یې وژړل او بیا خپل کور ته ولاړې. د کور څخه یې و زلیخا ته نفر ور ولیږي، ویل که کونډه یې واده به در سره وکم او که میړه لرې مال پیسې به درکم، غني به دې کم. زلیخا و هغه قاصد ته وویل اعوذ بالله د پاچا د پسخن څخه په الله سره پناه غواړم، زه زما د ځوانۍ غنا او عزت په وخت کې نه غوښتم، نن چې زه سپین سرې ړنده او فقیره یم غواړې دا پسخن. قاصد دا د دې خبرې و یوسف علیه السلام ته ورسولې. کم وخت چې یوسف علیه السلام په راتلونکې هفته کې بیا په هغه خپله دوره راووتئ، زلیخا بیا په لار کې ورته ولاړه. یوسف علیه السلام ورته وویل قاصد زما پیغام نه در ورساوه؟ زلیخا وویل ما هم ته خبر کړې چې ستا و مخ ته یوار کتل تر دنیا و ما فیها زما خوښ. بیا نو یوسف علیه السلام امر وکړ چې د دې ژوند ور برابر کړي، ډېر ژر یې د واده دپاره تیاره او آماده کړ او بیا یوسف علیه السلام واده ورسره وکړ. د واده په شپه یوسف علیه السلام ولاړ سو لمونځ کوي او تر لمانځه وروسته یې دعا کول. زلیخا هم د ده تر شا ولاړه ده، دعا ورسره کوي. یوسف علیه السلام دعا وکړه او په دعا کې ویل الهی د دې ځواني د دې ښایست او د دې د سترګو دید بیرته و دې ته ورکې. الله عز وجل د یوسف علیه السلام دعا قبول کړه و زلیخا ته ځواني ښایست او د سترګو دید ورکړ. حتی تر هغې ورځې کم چې د ده څخه یې غوښتنه کړې وه هم ښه او ښایسته وایسېدل. دا د الله عز وجل د طرفه د یوسف علیه السلام عزت او اکرام و، ځکه ده علیه السلام د حرامو او محارمو څخه ځان ساتلی و. پس له معاشرته یوسف علیه السلام ته دا معلومه سوه چې زلیخا پیغله. نو یې پوښتنه ځینې وکړه زليخا ويل يا نبي الله زما ميرا عنين وو ده شد سره نزدیکت نسوای کولای او ته په هغه حسن او جمال کې وي چې صفت او بیان امکان نه لري. د یوسف علی السلام او زلیخا ژوند په شخ و شالی سره تیرې دي. د دوی د ژوند په هر ورځ کې خیر او برکت تیرې دي. د یوسف علی السلام د زلیخا څخه دوه زامن پیدا سوه چې افراسیم او منشا نومېدل. داسې روایت ته چې وایي الله عز وجل د یوسف علی السلام په زړه کې د زلیخا دونه محبت ورواچاوه چې تو چند تر هغه محبت ډیر وو کم چې زلیخا د یوسف علی السلام سره درلود. نو یوه ورځ یوسف علی السلام پوښتنه ځینې وکړه چې اوس ولې دونه محبت نه راسره لرې لکه اول چې وو. زلیخا په جواب کې ورته وویل د الله عز وجل د محبت خوند مې ولیدی د هر شي څخه مشغوله کړم. ورونو دا د نبی الله یوسف علیه السلام قصه وه چې د دغې قصې اورېدلو موږ ته دا سبق هم راوښاوه چې د زمانې حالات تغیر او تبدیل لري، شپې او ورځې مفاجآت او نوي حالات لري، آسمان پر خلقو ترخي او دنیا تغیرات لري. یو څوک په سهار کې په بدن جوړ او قوي وي خو په ماښام کې ناجوړه او ضعیفه وي. په ماښام کې د نعمت او مرتبې خاوند وي خو په سهار کې محروم او شړل سوی وي. گاهی یو څوک د خپل کور او اهل لرې وي، تنهایی او مسافرۍ په بغل کې نیولې وي، د فکر په څپو کې پرله اوړي، خو بیا د الله عز وجل رحمت پر وسي خپل اهل او وطن ته ولاړ سي، امن اطمینان او آرامي ورته راسي. دا تغیر او تبدیل الله عز وجل په خپل مخلوق کې راولي. گاهی لمر ختل او گاهی لمر لوېدل وي، گاهی غم گاهی شادي او خوشحالي وي، گاهی درته راځي او گاهی درته خځي. الله عز وجل شپې او ورځې اړوي، مګر ډېر داسې خلق شته چې و دغه احداثو او تغییراتو ته په کوچني او کوتا نظر ګوري، سطحي او سرسرکي فکر پکښې کوي، عمیق او دقیق نظر نه لري. که یو شر ور ورسېدی یا یو آفت پر نازل سو پر زمان او مکان لعنت وایي او دا خیال کوي چې دا د الله عز وجل د طرفه قهر او غضب دی. که بیا دنیا مخ پر راواړوه راحت او زینت یې وښکاره کړي، بیا ځان ځینې ورک سي، د غرور او کبر پر آس پور سي. د ده په خیال چې د عالم قیزه د ده په لاس کې ده، او په دې روښانه ورځ پسې شپه او تاریکه نسته. مګر هغه څوک چې د زمانې په حوادثو کې ژور فکر کوي او د حالاتو د اوښتلو تجربې ورمعلومې وي، هغه پوهیږي چې ګاهی وخت نعمتونه د شر او بدبختی لار وي، خو کله بیا ستړیا او مصیبتونه د خیر او کامیابۍ کلي وي. لکه څرنګه چې د یوسف علیه السلام په ژوند کې د تکالیفو او مشقاتو ورځې د نعمت او فضیلت لار وه، دغه څا او هغه بندیخانه د ده د کامیابۍ او سرلوړۍ کلي وه، د عزت و عزت او پاچاهۍ ته رسېدل وه. نو انسان باید د دنیا په مشاکلو او تکالیفو نا امید نسی، او د دنیا په کامیابی باید مغرور نسی. د دنیا هر حال د امتحان او ابتلا دی، څوک په فقر او مریضی امتحانیږي، څوک په صحت او نعمت امتحانیږي. په هر حال کې د آخرت اصلي مقصد باید هیر نکو. وتلک الایام نداولها بین الناس ومن الله التوفیق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو إن شاء الله تعالى براتلون كي أتم بتكبه ده يوب النبي ده غلوي امتحان قصة درت بيانكم هغا چه ده بشر ده پار مثال گرزه دلی دي چه هغا أيوب عليه السلام دي چې څنګه یې د ټولو نعمتو پر زوال صبر کړی و او صبر یې کاوه. ومن الله التوفیق. محترم ورونو د ټولو اورېدونکو څخه امید د دعا لرم الله عز وجل دې دغه زما کار الله عز وجل په خپل دربار کې قبول کړي. هیله لرم چې مسلمانان فایده ځینې واخلي، غوږ ورته ونیسي او دغه نصیحتونه په خپل ژوند کې عملي کړي، او ما دې د دعا څخه نه ایروي. زما د دغه کار سبب دغه دی چې زه د خلکو څخه د دعا طلب کوم او خلکو څخه امید لرم چې ما ته دعا وکړي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو یو شی چې د یادونې وړ او ضروری دی هغه دا چې په داخل کې د سعودي عرب د غزما د پیتو د ټیپولو او ثبتولو اجازه و چاته نسته. هو هغه څوک چې په خپل کور کې په خپل ټیپ د خپل ځان دپاره ثبتوي هغه کولی سي، خو دا چې په بازار کې د تسجیلاتو په واسطه ثبتوي او بیا یې نشروي دا اجازه په کلي او قطعي صورت سره چاته نه ورکوو. که څوک بې له اجازې څخه دغه کار وکړي، خو دا معلومه خبره ده چې دا کار حرام دی، او د حرامو څخه د ځان ساتل د هر مسلمان دیني او اسلامي وظیفه ده. خو خارج تر سعودي څخه د الله عز وجل و هر چاته توفیق ورکی چې تر ډیر لا ډیر یې ثبت او نشر کی، او الله جل جلاله دې د خیر جزا ورکی. صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین. ورونو د دعا په امید، د دعا په امید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.